الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وربطنا على قلوبهم إذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والأرض لن ندعو من دونه إلها لقد قلنا إذا شططا. هؤلاء قومنا اتخذوا من دونه آلهة لولا يأتون عليهم بسلطان بين فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا. وإذ اعتزلتموهم وما يعبدون إلا الله فأووا إلى الكهف ينشر لكم ربكم من رحمته ويهيئ لكم من أمركم مرفقا. وترى الشمس إذا طلعت تزاور عن كهفهم ذات اليمين وإذا غربت تقرضهم ذات الشمال وهم في فجوة من ذلك من آيات الله. من يهدي الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. الله سبحانه وتعالى في توفيق سے سورہ کہف کی آیت نمبر 14 سے لے کر آیت نمبر 17 تک یہ آیات مبارکہ آپ کے سامنے تلاوت کی ہوئی ہیں. آپ حضرات کے علم میں ہے کہ ان آیات مبارکہ میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ اصحاب کہف کا قصہ بیان فرمائے. یہ وہ چند نوجوان تھے جنہوں نے اپنے دین اور ایمان کو بچانے کے لیے بادشاہ کے ظلم و ستم سے بچنے کے لیے اپنی قوم سے، اپنے لوگوں سے، اپنے خاندان سے جدائی اختیار کی اور غار میں پناہ لے لی کہ ہم سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ راضی ہو جائے، ہم تنہائی میں اللہ کی عبادت کر کے اس کو خوش کریں. چنانچہ ان لوگوں کا واقعہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہاں ذکر فرمایا. امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے یہاں جو ذکر فرمایا ہے، یہ چند نوجوان کوئی عام قسم کے بے روزگار نوجوان نہیں تھے، کیونکہ ایسے نوجوان ہوتے جن کا کوئی کام نہ ہوتا یا وہ فارغ رہنے والے ہوتے تو لوگوں کو سو باتیں ہاتھ کرنے کا موقع مل جاتا کہ جی یہ پہلے سے فارغ تھے، انہوں نے ایک الگ راستہ اختیار کر لیا، یہ کوئی ایسی اچنبے کی بات نہیں، اور فارغ نوجوان ایسے خیالات میں مبتلا ہو ہی جاتے. امام نے کثیر رحمۃ اللہ لکھا یہ شہزادے تھے اور بادشاہ اور ان کے آبائی خاندان میں بادشاہ گزرے اور بڑے ہی مالدار قسم کے تھے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہر طرح کی نعمتیں ان کو عطا فرمائی. شہانہ لباس ان کے اوپر تھا، شہزادوں کا لباس. جس وقت بادشاہ نے اپنی پولیس بھیج کر ان کو بلایا کہ ان نوجوانوں کو دربار میں حاضر کیا جائے اور ان سے یہ کہا کہ تم لوگوں نے الگ سے کون سا دین اختیار کر لیا، یہ کیسی باتیں کرتے ہو، میرا دین، قوم کا دین، والدین کا، تمہارے بزرگوں کا، بڑوں کا، ان سب سے الگ راستہ تم نے کیسے اختیار کر لیا. تو جب یہ بات ان کو کہی اور ان کو سوچنے کا موقع دیا کہ چند دن میں مہلت دیتا ہوں، تم نوجوان ہو، بڑی صلاحیت والے ہو، سوچو اپنے مستقبل کے بارے میں، اگر تم لوگ باز نہ آئے تو میں تمہیں قتل کر دوں. بادشاہ نے ان نوجوانوں کو دھمکی دی. اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان آیات میں ذکر فرمایا، ہم نے ان جوانوں کے دلوں کو مضبوط کر دیا، ایمان کے ساتھ، اللہ کے تعلق کے ساتھ مضبوط کر دیا، اس لیے کہ دلوں کو مضبوطی عطا فرمانے والی ذات بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات، استقامت عطا فرما دی، اتنی بڑی دھمکی دی اور ان کو قتل کرنے کی دھمکی، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے ان کے دلوں کو مضبوط کیا، چنانچہ بادشاہ کے دربار میں بھی انہوں نے بڑے دھڑلے سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی توحید کی تقریر کی. ہم اس اللہ کی عبادت کریں گے جو آسمانوں اور زمین کا پیدا کرنے والا، جو ہمارا خالق اور مالک. ہم اگر اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کی عبادت کریں، ہم سے زیادہ بیکار اور لغو کام کرنے والا اور لغو بات کہنے والا اس وقت دنیا میں کوئی نہیں. انہوں نے سارے جہان کی ناراضگی مول لے لی، بادشاہ کی، خاندان والوں کی. چنانچہ آپس میں مشورہ کرنے لگے، ساتھیوں اب ایسا کرو، جب ہم نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عبادت کرنی ہے، ہم سب ایک خیال کے ساتھ جوان ہیں، تو چلو اس شہر سے نکل کر، اس لیے کہ شہر میں ہمارا بسیرا نہیں ہو سکتا، ہم نہیں اس میں رہ سکتے. اور واقعتاً صحیح بات، ایک انسان کسی جنگل میں کیسے رہ سکتا ہے، اس کو جنگل میں واسطہ ہے. اللہ والا وہ ایک فحاشی کے، اریانی کے، بے دینی کے سیلاب میں کیسے وہ سر اٹھا کے جی سکتا ہے؟ یہ تو وہاں جیے گا جہاں سب اللہ والے موجود ہیں. اس کو ہر وقت جو گھٹن ہوتی ہے، یہ گھٹن اللہ کے لیے، جس کا صلہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کو میدان قیامت میں عطا کرے، جب اللہ تعالیٰ اس کو نور کے منبر پر دکھائیں گے اور اس کا اعزاز بھی کریں. اور واقعتاً ہم اپنے، چونکہ سورہ کہف ہمیں بہت درد دیتی، ہم اپنے ارد گرد کے ماحول کو بھی دیکھیں. اس وقت شرمندہ اس کو ہونا چاہیے تھا جو شیطان کا متبع، اس کو سر چھپا کے چلنا چاہیے تھا، چھپ چھپ کے. لیکن ایک لا الہ الا اللہ کہنے والا، اللہ اللہ کا ذکر کرنے والا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پہ چلنے والا، جو وہ چھپتا پھر رہا ہے، وہ اپنے آپ کو چھپاتا ہے، کیسا ماحول! سارے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کہنے والے، سارے مسلمان، لیکن کوئی اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے عشق کا دعویٰ کر دے اپنی وضع میں، اپنی قطع میں، اپنے گھر میں، ہمارا گھر سب سے پہلے، سب سے پہلے جو اس کا جینا دھوبر کرے گا وہ اپنا گھر ہوگا. سب سے پہلے بیوی ناک میں دم کرے گی، سب سے پہلے باپ پریشان ہو جائے، ایسا پریشان ہوگا، یقین جانیے اس نوجوان سے. اس کی پریشانی کی وجہ یہ صرف یہ ہوگی، مسجد میں کیوں آنے لگا، یہ قرآن کی طرف، اللہ کی طرف کیوں متوجہ ہو گیا؟ آپ اندازہ فرمائیے اس سے یہ پریشانی، کہ ایک بھٹکا ہوا بندہ، ایک بھٹکا ہوا جوان، اللہ کی طرف اس کو کشش ہوگی، لیکن اس کا والد جو شفقت سے بھرا ہو اس کے بارے میں پریشان ہوگا. یہ ان نوجوانوں کے ساتھ بھی یہی حالات پیش آئے، جب انہوں نے دیکھا یہاں نہیں ہم چل سکتے، یہاں اللہ اور اس کے رسول، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی تعلیمات اور اس کے رسول حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات کے مطابق ہم اس شہر میں زندگی بسر نہیں، تو انہوں نے ہجرت کر. یہ ہجرت کرنا یعنی گھر بار کو چھوڑ دینا اللہ کے لیے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے، یہ انبیاء علیہ السلام کا عمل رہا. اور پھر انہوں نے غار کی پناہ کا مشورہ کیا کہ غار میں پناہ دو. اس غار کے بارے میں عرض کروں گا، یہ غار تو آن صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کو دیکھیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنے غاروں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پناہ لی. نبوت سے پہلے آپ غار حرا میں جبل نور میں تشریف لے جاتے، کتنا عرصہ وہاں آپ، ہفتوں ہفتوں، تو شیطان سال لے جاتے، کبھی حضرت خدیجہ الکبرا پہنچا دے، اللہ کا ذکر کرتے تنہائی. کتنا دور ہے غار حرم آپ کے گھر سے جبل نور، اور کتنی چڑھائی. پھر ہجرت کا موقع آیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت صدیق اکبر کے ساتھ غار ثور میں تشریف لے. پھر جب مدینہ طیبہ پہنچے، غزوہ احزاب کا موقع، غزوہ احزاب کے موقع پہ ایک مرتبہ صحابہ کرام نے دیکھا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم موجود نہیں، سب تلاش میں نکلے، ادھر ادھر سارے، کہاں گئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اچانک؟ تو اس بات صحابہ کرام نے دیکھا جبل سلا پہ، اس وقت بھی وہ غار موجود، لیکن غار کی شکل نہیں، لیکن اس انداز سے وہ اب وہ کھلی کشادہ جگہ موجود ہے الحمدللہ. اس جگہ بعد صحابہ کرام نے دیکھا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم غار میں، اس وقت غار کا سجدے میں پڑے، اتنا لمبا اور طویل سجدہ کیا کہ جو پیچھے پہنچے تھے دیکھنے والے ان کو گمان ہوا کہیں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی روح تو سجدے میں پرواز نہیں کر گئی. پیچھے سے آپ کی ایڑی مبارک کو ہاتھ لگا کر ٹچ کر کے احساس کیا آپ کی حیات کا، اتنا لمبا. اس غار کو آج بھی غار سجدہ کہا جاتا ہے، جہاں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے طویل سجدہ ادا فرمایا. غزوہ احد کا موقع، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم زخمی ہوئے، آپ کا دندان مبارک شہید ہوا، آپ کے چہرے انور میں خود کی جو آپ نے لوہے کی، جو آپ نے ٹوپی پہنی تھی اس کی کڑیاں گھس گئیں، اس زخمی حالت میں حضرت ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جبل احد کے غار میں پہنچ, وہ غار بھی اس وقت موجود اور بڑا ہی پرانوار غار, جبل احد جہاں پہاڑ کی کمان کی شکل ختم ہوتی ہے وہاں وہ غار موجود, وہاں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے. اب پورا میدان جنگ آپ کے سامنے, زخمی حالت میں صحابہ کو آپ ان کو ہدایات جاری فرما رہے تھے کہ سپہ سالار اعظم, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی غار کی طرف, ان نوجوانوں نے آپس میں مشورہ کیا کہ ہمیں غار کی پناہ لینی چاہیے, چنانچہ قرآن کریم نے اس مضمون کو اس طرح بیان فرمایا, وربطنا علی قلوبہم, ہم نے مضبوط کر دیا ان کے دلوں کو. لفظی ترجمہ تو یہ ہے اس کا, ربط کہتے ہیں باندھنے کو, رابطہ آپس میں تعلق کو کہتے ہیں, دو چیزوں کو اگر مضبوطی سے باندھ دیا جائے رسی سے اس کو عربی میں بھی ربط کہتے ہیں. وربطنا, ہم نے ان کے دلوں کو باندھ دیا, یہ لفظی ترجمہ, اس کا سلیس اور محاورے کا ترجمہ, ہم نے ان کے دلوں کو مضبوطی عطا کی, ان کے دلوں کو مضبوط کر دیا, اذ قاموا, جس وقت وہ کھڑے ہوئے بادشاہ کے دربار میں کھڑے ہوئے, فقالوا, سو کہنے لگے, ربنا, ہمارے پروردگار تو, رب السماوات والارض, وہ جو آسمانوں کے اور زمین کے رب ہیں وہ ہے ہمارے پروردگار, ہم تو اللہ کی عبادت کرنے والے ہیں, لن ندعو, ہم ہرگز نہیں پکاریں گے, من دونہ, اللہ کو چھوڑ کر, اللہ کے سوا ہم کسی معبود کو نہیں پکاریں, صاف اعلان کر دیا. لقد, البتہ تحقیق, یقیناً, قلنا اذن, ہم کہیں گے اس وقت, اذن کا معنی اس وقت, یعنی اگر ہم نے اللہ کو چھوڑ کر کسی غیر اللہ کی عبادت کی, اللہ کو چھوڑ کر غیر اللہ کا در اپنایا, تو اس وقت ہم کہیں گے, یعنی ایسی بات, شتتا, بڑی ہی لغو بات, یہ ہماری بڑی لغو بات ہوگی اگر ہم اللہ کو چھوڑ کر غیر اللہ کو پکارے. یہ توحید کا درس میں ان نوجوانوں نے یہ کلمہ کہا, اور اللہ نے جو دل کی مضبوطی استقامت عطا فرمائی تھی اس کا نتیجہ یہ ظاہر ہوا. آپس میں کہنے لگے, ہا اولائی قومنا, یہ ہماری قوم کے افراد ہیں, سارا خاندان ہے, دیکھو وہاں والدین بھی موجود, کزن, چچا, دایا, ماموں, خاندان, رشتہ دار, دوست احباب, ہا اولائی قومنا, یہ ہیں ہماری قوم کے افراد, اتخذوا من دونہ آلہا, جنہوں نے بنا لیا اللہ کو چھوڑ کر دوسرے معبود, جو شرک میں مبتلا ہو گئے, لولا, کیوں نہیں, یہ حرف تہذیب ہے, آپ حضرات نے عربی گرامر میں پڑھا, لولا, کیوں نہیں, یا تو نہ, یہ لاتے, کیوں نہیں یہ لاتے, بسلطان, دلیل, بین, جو واضح ہو, یہ جو اللہ کو چھوڑ کر غیر اللہ کو معبود بنا رہے ہیں, اس بات پہ یہ کوئی واضح ثبوت اور دلیل کیوں نہیں بیان کر, اس لیے کہ شرک کی کوئی دلیل, دلیل تو توحید کی ہے, دلیل تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی توحید کی, پورا قرآن بھرا ہوا جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی وحدانیت کے دلائل بیان کر, تو یہ لوگ جو شرک میں مبتلا ہو گئے یہ کوئی واضح دلیل کیوں نہیں لاتے. مشرکین مکہ کو جب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم دعوت دیتے کہ ان بتوں کو چھوڑو, تم اتنی بھی عقل نہیں رکھتے, جس پتھر کو تم نے تراشا, جس کو تم نے خود گھڑا, پھر اسی کو اپنا حاجت روا اور مشکل کشا سمجھتے ہو, خود پتھر کو بنا, حالت یہ تھی, یہ یاد رکھیے قرآن کریم کے الفاظ ہیں, جب بندہ شرک میں مبتلا ہوتا ہے سب سے پہلے اس کی عقل پہ زوال آتا ہے, سوچنے سمجھنے کی صلاحیت ختم ہوتی ہے. عقل نام انسان کے دماغ کے طاقتور ہونے کا نام نہیں ہے, کوئی آدمی صحت مند ہوگا تو عقل مند بھی بہت ہوگا, ایسا نہیں, عقل تو اندر کا ایک نور ہے, ایک روشنی ہے, جس روشنی سے وہ اپنے اللہ کو اور حق و باطل کو پہچانتا, اس روشنی کا نام عقل, اور یہی عقل کی تعریف. چنانچہ جب آدمی شرک میں مبتلا ہوتا ہے تو پھر اس کی عقل ختم ہو جاتی ہے, اور اسی عقل کے ختم ہونے کا نتیجہ ہے در در کی ٹھوکریں کھاتا ہے. آج دیکھیں مسلمان کیسے شرکیات میں مبتلا, کبھی تعویذ گنڈے والوں کے پاس, کبھی تم وہ تو پڑیا لے کر بیٹھے ہیں, وہ چھوٹے چھوٹے بنا کر قسمت بدلا رہے ہیں, ہاتھ کی لکیروں کے پیچھے لگے ہوئے ہیں, ایک اللہ وحدہ لا شریک, وہ ایک سجدہ, شاعر مشرق بڑی خوبصورت بات فرماتے ہیں, وہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے ہزار سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات. اگر اللہ کو چھوڑنے پر دل دل ٹھوکریں کھانا پڑے, میں یہی اسی موقع پہ کہا کرتا ہوں, وہ ایک خوف جسے تو گراں سمجھتا ہے ہزار خوفوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات. اگر اللہ کا خوف ہوگا پھر کسی مخلوق کا ڈر دل میں موجود نہیں. جب اللہ کے خوف کو چھوڑ دیا پھر ہر چیز سے ڈرے گا, ہر چیز سے اس کو خوف آئے گا, اپنے سائے سے بھی ڈرے گا, اس کو وحشت ہوگی. تو یہ فرما رہے ہیں کہ ہؤلاء قومنا, یہ ہماری قوم کے افراد ہیں جنہوں نے بنا لیا ہے اللہ کو چھوڑ کر دوسرے معبود. لولا یأتون علیہم بسلطان بین, کیوں نہیں لاتے یہ اپنے ان معبودوں کے بارے میں جن کو یہ معبود بنا رہے ہیں کوئی واضح دلیل. مشرقین مکہ کو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سمجھاتے ہیں, ان کے پاس سب سے بڑی دلیل یہ ہوتی تھی کہ ہم نے وجدنا علیہ آباءنا, ہم نے اپنے آبا و اجداد کو اسی طرح پایا, بس کیونکہ ہمارے بڑے اس طرح کرتے تھے ہم بھی اسی طرح کریں. قرآن نے فرمایا اگر بڑے بے عقل اور گمراہی کے راستے پہ چلتے رہے ہوں کیا تم بھی ایسا کرو. آج اگر کوئی دیکھے کوئی بھی عقل مند دین کے بارے میں سوچتا ہے کہ جی ہم اس کو اختیار نہیں کریں گے, ہم پرانی روش کو نہیں چھوڑ سکتے, ہم ہدایت کی بات کو نہیں اپناتے, لیکن اگر خدا نہ خواستہ کسی کے بڑے نے زہر کھا کر خودکشی کی ہو تو اس راستے پہ کوئی چلے جنہیں اپنے پاؤں پہ خود کلاڑی ماری ہو زخمی کیا ہو, اس وقت مستقبل صحیح نظر آئے. تو قرآن پاک یہ فرما رہا ہے کہ لولا یأتون علیہم بسلطان بین, کیوں نہیں لاتے یہ اپنے دعویٰ پر کوئی کھلی دلیل. فمن اظلم, سو اس سے بڑا ظالم کون ہوگا. ممن افترا علی اللہ کذبا, اس شخص سے بڑا ظالم کون ہوگا جس نے اللہ پر بہتان باندھا. جھوٹ تو آدمی بولتا ہے بہتان باندھتا ہے, آدمی کے بارے میں جھوٹ بولنا آدمی پر بہتان باندھنا یہ بھی برا اور گناہ ہے, لیکن جو اپنے اللہ پر جو ہر ایک چیز کو جاننے والا, یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور, جو آنکھوں کی خیانت کو بھی جانتا ہے دلوں میں گزرنے والے خیالات کو بھی جانتا ہے, اس اللہ پہ کوئی بہتان باندھے اس سے بڑا ظالم کون ہو. وَإِذِ اعْتَزَلْتُمُوهُمْ, آپس میں مشورہ کر رہے ہیں ساتھی ایک دوسرے سے توحید کی گفتگو کر رہے ہیں, کہنے لگے وَإِذِ اعْتَزَلْتُمُوهُمْ, اور جب تم, یہ اس کا معنی جب, اگلا لفظ ہے اعْتَزَلْتُمُوهُمْ, اعْتَزَلْتُمْ اس کا معنی جب تم جدا ہو گئے ہو, اعتزال کہتے ہیں جدا ہونا الگ ہونا, جب تم نے اپنا راستہ الگ کر لیا جدائی اختیار کر لی ہم اپنی اس قوم سے. ساتھیوں جب تم سب نے مل کر اپنی قوم سے راستہ الگ کر لیا ہے, وما یعبدونا, اور ان معبودوں سے بھی راستہ الگ کر لیا جن کی یہ عبادت کرتے ہیں, الا اللہ سوائے اللہ کے, تمہیں اللہ کو چھوڑ کر ان کے بتوں اور اس قوم سے جب اپنا راستہ الگ کر لیا ہے, تو فأووا الی الکہف, تم سارے اب پناہ لے لو غار میں, اب اللہ کی عبادت کرنی ہے, یہ ہمیں کرنے نہیں دیں گے, یہ قتل کر دیں گے, یہ ہمیں شرک کی طرح مجبور کریں گے, چلو فأووا الی الکہف, تم سارے کے سارے پناہ لے لو غار میں. فأووا, یہ اسی آوا سے, اذ اول فدیا, اوا ماضی کا صیغہ ہے پناہ لی, فأووا اسی سے امر کا صیغہ ہے, تم سارے کے سارے پناہ لے لو ٹھکانہ پکڑ لو غار میں. ینشر لکم ربکم من رحمتی, ینشر لکم, پھیلا دے گی تمہارے لیے, پھیلا دے گا تمہارے لیے, نشر کرنا پھیلا دینا, تمہارا رب من رحمتی اپنی رحمت کو, اس کا سلیس ترجمہ یہ ہوا تم غار میں پناہ لے لو تمہارے رب کی رحمت تمہارے لیے دامن پھیلا دے, تم اپنے دامن میں پناہ دے دی. وَيُحَيِّئِ لَكُمْ, اور تمہارے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ تیار کر دیں گے, من امرکم, تمہارے معاملے میں, مرفقاً, کوئی آسانی کا راستہ, اللہ سبحانہ و تعالیٰ تمہارے لیے آسانی کی راہ عطا فرماتا, تم آسانی سے اللہ کی وہاں عبادت کر لو, وہی اللہ رزق دینے والے, وہی کھلائیں گے. چنانچہ یہاں ان آیات مبارکہ میں یہاں تک یہ واقعہ ذکر فرمایا, آپس میں ان کے مشورے کو ذکر فرمایا. ابھی جو اگلی آیت آتی ہے جس کا بیان انشاءاللہ آئندہ آیت کے ساتھ ہوگا, اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے سونے اور غار کی ایک جغرافیائی کیفیت ذکر فرمائی کہ جس وقت وہ غار میں جا کر پہنچے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عبادت کے لیے تھکے ہوئے تھے, ہم نے ان پر نیند مسلط کر دی. فضربنا علی آذان, کانوں کو تھپکی دے کر سلا دیا, 309 سال تک سوتے رہے. ان کا یہ سونا بھی عبادت میں شمار ہوا, اس لیے کہ اللہ کے لیے گئے تھے نا, یہ اللہ کے لیے الگ ہوئے تھے, یہ سونا بھی عبادت. اب وہ کس طرح دھوپ نکلتی, کس طرح اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بچایا اور ان کی کرامت کس طرح ظاہر ہوئی, یہ بیان اگلی آیات میں آئے گا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ مجھے اور آپ کو قرآن کریم کی ان آیات کے مضامین پر عمل کی توفیق عطا فرمائے, اور اللہ تعالیٰ ہمیں اور خصوصاً نوجوانوں کو ان مقدس جوانوں کے قصوں سے سبق حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا, اس گزارش پہ میں اپنے درس کو ختم کروں گا, ہم ہر جمعہ کو سب اس سورت کا معمول بنا لیں, اس کی تلاوت کا جمعہ سے پہلے 15 منٹ زیادہ سے زیادہ لگیں گے, یہ چھوٹی سی سورت ہے, 8 رکوع کی سورت ہے, ہم اس کی تلاوت کر لیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا, جو شخص جمعہ کے دن, حضرت علی کی روایت, جمعہ کے دن اس کی تلاوت کرے گا, اس کے پاؤں سے لے کر آسمان تک اللہ تعالیٰ ایک نور کو روشن فرما دیں گے جو میدان قیامت میں اس کے لیے کام آئے. اگلے جمعہ کو پھر تلاوت کرے, پھر نیا نور روشن ہو جائے, اور فتنہ دجال, ہر قسم کے فتنوں سے اللہ تعالیٰ آئندہ جمعہ تک اس کو محفوظ, پھر تلاوت کرے گا, اس کو پھر یہ فائدہ حاصل ہو جائے گا. اس وقت دیکھیے دنیا اپنی سیکورٹی کے لیے کتنا انتظام کرتی, کتنے حفاظت. سب سے بڑی چیز تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں شیطان سے, فتنوں سے محفوظ فرما دیں, اور اس کا راستہ یہ ہے, اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. اللهم صل على سيدنا ونبينا وحبيبنا ومولانا محمد وبارك وسلم. اللهم انا نسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة. اے اللہ دونوں جہانوں میں عافیت اور معافی نصیب فرما. یا ارحم الراحمین, ان مقدس افراد کی برکت سے ہمارے دلوں میں بھی ایمان کو مضبوط فرما دیجیے. یا اللہ, یہ اصحاب الکہف کا قصہ جو اب ہم پڑھ رہے ہیں, اللہ جتنی بھی اس میں امام افروز نصیحتیں اور عبرتیں رکھی ہیں, اللہ ہم سب کو نصیب فرما. یا اللہ, تمام بیماروں کو شفا عطا فرما, اپنی ذات کے ساتھ ہے اللہ خالص صحیح اور سچا تعلق نصیب فرما. یا اللہ, ہمیں دنیا اور آخرت کی ہر قسم کی بھلائیاں نصیب فرما, دنیا اور آخرت کے ہر قسم کے امتحانوں میں کامیاب فرما. وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ. Thank you.